У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Мінску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці удзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Мінск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый узладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Учора стала вядома, што ўлады веруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні. Сказаў рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Сергей Калякін, Анатолій Лябецька і Анатолій Ляўковіч наведалі шэсць чарнобыльскіх раёнаў Гомельшчыны. У беларускай царкве святога мучаніка Єзафата і ўваскрасення Христовага у Антверпені прайшла імша за памерлых ад наступстваў аварыі на ЧАЭС. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся мінулай ноччу на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, з якім доўгі час пазбягаў кантактаў Захад, распачынае сёння свой першы за 14 гадоў афіцыйны візіт у заходнюю Еўропу. У Італіі беларускі лідар сустрэнецца з міністрам замежных справ Франка Фраціні. На панядзелак у Ватыкане Александру Лукашэнку прызначаная аўдыенцыя ў папы Бенедыкта XVI. Па ўсім свеце прымаюцца тэрміновыя захады, каб не дапусціць пашырэння новага тыпу вірусу – свінога грыпу. Успышка гэтага захворвання ўзнікла ў Мексіцы, ад яго памерлі болей як 80 чалавек і, магчыма, хворыя болей як 1000 чалавек. У США, паводле афіцыйных дадзеных, заражаныя свіным грыпам 11 чалавек. У Новай Зеландыі 25 школьнікаў-настаўнікаў, якія вярнуліся з Мексікі, заразіліся гэтым вірусам. У Еўропі, у Францыі, прадстаўнікі аховы здароўя паведамілі пра двух інфікаваных свіным грыпам. Гэтыя людзі вярнуліся з паездкі ў Мехіка. Дзяржсакратарка ЗША Гіларі Клінтон заявіла сёння, што нармалізацыя стасунку паміж ЗША і Сырыяй ніколі не будзе дасягнутая коштам Лібану. Гэтую заяву Клінтон зрабіла пасля сустрэчы з прэзідэнтам Лібану Мішэлем Сулейманам у Бейруце. Неабвешчаны папярэдні візіт дзяржсакратаркі адбыўся ў час, калі Лібан рыхтуецца да парламенцкіх выбараў, прызначаных на 7 чэрвеня. Існуе верагоднасць перамогі радыкальнага шыіцкага руху Хізбала, які падтрымліваецца Сырый. У заяве для журналістаў Клінтон заклікала да адкрытых і свабодных выбараў без умяшання звонку. Шэсць паліцыянтаў сталі ахвярамі двух выбухаў бомбаў у Афганістане ў гэты ўікенд. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, тры паліцыянты былі забіты і два параненыя сёння пры падрыве на бомбе, закладзенай ля дарогі ў цэнтральнай правінцыі Вардак. Міністэрства ўсклала адказнасць за напад на ворагаў Афганістану. Такі тэрмін выкарыстоўваюць улады, калі маюць на ўвазе Талібан. Яшчэ тры паліцыянты загінулі і два паранены ў падобнай сітуацыі ў суботу ва ўсходняй правінцыі Хост для мяжы з Пакістанам. У паўднёвым амерыканскім штаце Джорджыя паліцыя вядзе пошукі выкладчыка ўніверсітэту, які падазраецца ў забойстве трох чалавек. Яшчэ два чалавекі былі параненыя. Інцыдэнт адбыўся ў памяшканні тэатра на тэрыторыі студэнцкага гарадка ўніверсітэту Джорджыі. На чэмпіянаце свету ў хакеі сёння ў матчы групавога турніру зборная Беларусі па булітах перамагла каманду Славаччыны з лікам 2-1. Асноўны дадатковы час завяршыліся з нічыйным лікам 1-1. Наступная гульня беларускай зборнай будзе праз два дні з камандай Вугоршчыны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз гадзіну. У эфіры радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. Выбух на 4-м энергаблоку атамнай электрастанцыі адбыўся раніцай 26 красавіка 1986 году. 70% радыёактыўных адкідаў выпала на тэрыторыю Беларусі. Забруджана болей за 23% тэрыторыі краіны. Болей за 1,5 мільёна чалавек да гэтага часу жывуць на забруджаных тэрыторыях. Эканамічныя страты Беларусі ад Чарнобыльскай аварыі перавышаюць 235 мільярдаў даляраў США. Беларуская апазіцыя ад 1989 году праводзіць у Менску жалобныя шэсці ў гадавіну аварыі. Чарнобыльскі шлях прайшоў у Менску і сёння. У акцыі ўзялі ўдзел каля 1000 чалавек. Выступоўцы на мітынгу ля Акадэміі навук і дэманстранты актыўна выказваліся супраць планаў будаўніцтва новай АЭС у Астравецкім раёне. Рэпартаж Валера Каліноўскага. Сярод удзельнікаў Чарнобыльскага шляху сваёй актыўнасцю вылучалася група дэманстрантаў-анархістаў з бубнамі, чорнымі сцягамі і транспарантамі супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі. На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзельнік нет! На АЭС ушоў бюджэт! На зарплаты дзельнік нет! Не абышлі увагай тэму будаўніцтва АЭС і многія з выступоўцаў на мітынгу ля будынку Акадэміі навук, які папярэднічаў шэсцю. Прафесар і ліквідатар Георгій Лепін, адзін з сябраў аргкамітэту «Вучоныя за бязядзерную Беларусь», заявіў на мітынгу, што ніхто сур'ёзна не абследаваў астравецкую пляцоўку пад будаўніцтва АЭС, дзе цяпер стаяць толькі калочкі, якімі пастухі звычайна агароджваюць поле для таго, каб пасці жывёлу, сказаў ён. Спадар Лепін нагадаў пра выпадак у Казахстане, калі пабудавалі вялікае прадпрыемства ў зоне тэктанічнага разлому, і тое развалілася на палову. Ды заявіў, што астравецкая пляцоўка для АЭС таксама стаіць на тэктанічным разломе. Ну неужели нам этого мало того, что мы имеем? Мы хотим еще у себя построить монстра одного. Беларусь еще не нахлебалась этого радиоактивного добра. Не буду применять другое слово. У Беларусі няма на будаўніцтва АЭС ні сродкаў, ні спецыялістаў, і досвід Чарнобыля павінен засцерагчы беларусаў ад будаўніцтва атамнай станцыі, заявіў прафесар Георгій Лепін. Член-карэспандэнт Акадэміі навук Іван Нікіченка аспрэчыў учарашнія заявы Александра Лукашэнкі аб тым, што трэба засвойваць і засяляць раней адселеныя радыяцыйна забруджаныя тэрыторыі Беларусі. Гэта прывядзе толькі да развозу радыяцыі на ўсю тэрыторыю краіны і новых ахвяраў, зазначыў Іван Нікіченка. 93 года Беларусь ўжо пацеряла 672 тысячі жыхароў. І па прагнозам экспертаў ООН до 20 года еще потеряе 300 тысяч. В общем, мільёна беларусаў у 20 году не будзе. І сёння трэба не тое рабіць, што робіцца, а трэба абараняць людзей. Сергей Абразоўскі і яшчэ некалькі дзясяткаў жыхароў Пухавіцкага району прыехалі на Чарнобыльскі шлях, каб выступіць супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў раёне пасёлка Дружны. Мы прыйшлі, каб мінчане, мінчукі ведалі пра тое, што улады здражуюць не толькі жыхароў пасёлкаў Дружнага і Свісла, Рудзінскага, але ж яны здражваюць і ахвяруюць здароўем мінчукоў, бо калі на гэтым прадпрыемстве здарыцца нейкая небяспечная сітуацыя, мінчукі будуць падвержаны таксама вялікай небяспецы. Сёлетні юбілейны 20-ты Чарнобыльскі шлях быў нешматлюдным і абышоўся без сур'ёзных інцыдэнтаў і затрыманняў. Удзельнікаў шэсці магло быць значна болей, але пасля таго, як салдаты перагарадзілі дарогу дэманстрантам на праспекце Незалежнасці, актывісты як мінімум трох моладзевых арганізацый адмовіліся прайсці маршрутам, вызначаным уладамі, расказвае Люба Лунёва. Пасля таго, як скончыўся мітынг і арганізатары заклікалі ўсіх перайсці на другі бок праспекту Незалежнасці праз падземны пераход, маладыя людзі пачалі будаваць свае ланцугі. Анархісты сышлі апошнімі стройнай калёнай пад грукат барабанаў. Большасць спецназаўцаў у цывільным знаходзілася якраз каля натоўпу анархістаў. Актывісты руху «Маладая Беларусь» і кампаніі «Еўрапейская Беларусь» пайшлі калёнай у бок плошчы Кубаколаса. Адразу праспект перакрылі салдаты ўнутраных войскаў, апранутыя ў форму спецназу. Міліцейскае кіраўніцтва пачало перамовы з арганізатарамі і тымі ўдзельнікамі шэсця, якія былі наперадзе калёны. Я так вот, Ивашкевич при этом присутствовал со мной. Как это вы мне не верите? Так что, надо нарушать общественный порядок. Мы не нарушаем. Мы не нарушаем. Не надо. Не надо. Есть установленный маршрут. И нужно следовать. И нужно следовать по установленному маршруту. На улицу не выходим? Нет, конечно. Демонстранты попросили милициантов дать пройти проспектом до площади Якуба Коласа, а туль в улице Веры Харужи до Чернобыльской каплицы. Домовились, что чекают выников 10 хвилин. Тем часом Виктор Ивашкевич звернулся до присутных и закликал их идти в бок в улице Хмельницкого, менавито тем маршрутом, які пропоновали улады. Виктор Ивашкевич подлумачил свободе. Чернобыльский шлях – это шлях. И мы повинны пройти его до Чернобыльской каплицы. Коли улады показали свое мурло и перекрыли, значит, своими мордоворотами шлях, я лечу, как организатор, устраивать побоище в этот день, нема никакой потребы. И мы вот еще почекаем хвилин 10, покуль, может, улада одумается, а коли не, я закличу идти маршрутом, яким машим, а именно по Хмельницкого, бок Чернобыльской каплицы. Но стоять тут годину нема сенсу. Беларусь! Активісты маладой Беларусі пасля гэтага згарнулі расцяжкі і прыбралі сцягі, гаворыць лідар руху Артур Фінкевіч. Ісці па тым дазволеным маршруце, які дазволіла беларускія ўлады, по меньшей мере бессенсовно идти на Бангалор, в черговый раз показывающий свою абсолютную слабость и бездейность. Активисты компании «Европейская Беларусь» так само отмовились пройти призначенным маршрутом, говорит Евгений Афнагель. Частка людей бы пошла все-таки на Бангалор, але без всего. Мы не пошли, потому что мы лишим, что демонстрация, хотя и жалобная демонстрация, она повинна быть демонстрацией. То есть она повинна демонстрировать наши погляды, наши идеи тем людям, которые ее башат. Той маршрут такі быў прапанаваны гарвыканкамам, яшчэ горшы, чым той маршрут, які звычайна прапаноўваецца апазіцыя для масавых шэсцяў, маю на увазі вуліцы Сурганава, бо там тое ж самае, што мітынгаваць у двары ўласнага дома. Нас не задаволіў маршрут. Анархісты калёны прайшлі да вуліцы Хмельніцкага да скрыжавання з вуліцай Якуба Коласа. Там яны згарнулі свае сцягі, якія былі на кароткіх дрэўках. Гэтая працэдура выклікала ўвагу аператараў міліцыянтаў і КДБ. Адзін аператар КДБ так захапіўся, што ўлез у цэнтр кола анархістаў, дзе стаяла сумка, у якую тыя клалі сцягі расцяжкі. Анархісты паведамілі, што рыхтаваліся да шляху, але вырашылі спыніць свой удзел, бо не хочуць ісці дарогамі ўздоўж будоўлі, дзе ніхто не бачыць дэманстрантаў. Спецназаўцы ў цывільным суправаджалі анархістаў нават пасля таго, як тыя разышліся дробнымі групамі. Удзельнікі шэсця прайшлі вуліцай Сурганава праз плошчу Бангалор да Чарнобыльскай капліцы павольна і без перашкодаў. Такім чынам, сёлета на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы сярод удзельнікаў акцыі не было затрыманых. Але за некалькі гадзінаў да яе правядзення міліцыянты затрымалі актывіста БХД Дзяніса Садоўскага, які выйшаў з офісу з вудамі. У той момант, калі людзі пачалі збірацца каля акадэміі навук, міліцыянты ўварваліся ў офіс Харты 97. Яны патлумачылі, што нібыта паводле іх інфармацыі там знаходзіцца скрадзены ровар. Пасля непрацяглага ператрусу міліцыянты сышлі. Расказывала Любовь Лунева. После заканчения Чернобыльского шляху один из его инициаторов, Лявон Баршевский, взял вину за помылки у организации акции на себе. Мы сделали, что могли, мы обеспечили легальное место сбору и початку акции. Ну, пришло людей меньше, чем мы думали. Ну, значит, так склалось. Значит, мы недопрацевали и громадство на сегодня не готово выходить регулярно на такие акции. Я, как организатор, в принципе, несу ответственность за все, что тут робилось, за все помылки. Все претензии разумею, абсолютно готовы на их отказывать. Але хочу сказать, что, коли б нехто мог лепш пропоновать, мы бы с радостью, так сказать, передали в руки организацию. Старшыня БНФ Лявон Баршэўскі. Чарнобыльская тэма і ў сённяшняй перадачы «Праскі акцэнт». Ці можна заявляць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на перадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? Ці сфармавалася ў людзей, якія звязаныя з чарнобыльскай дапамогай, нейкая асаблівая псіхалогія, свой чарнобыльскі менталітэт? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васілій Каленка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Меляшкевіч. Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Мы яшчэ вернемся да чарнобыльскага шляху ў Менску, а таксама распавядзём пра акцыі ў рэгіёнах. Толькі спачатку я яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля 1000 чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Менск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасці актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацый узладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы угодкаў чарнобыльскай трагедыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз больш падрабязна пра акцыі ў іншых гарадах Беларусі. Сёння ў рэгіёнах сябры палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў ладзілі вулічныя акцыі ў памяць пра ахвяраў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Агляд Вячаслава Куліка. Звяртаемся адразу да падзеяў у Віцебску. Карэспандэнт Браніслава Станкевіч паведамляе пра затрыманне сябраў апазіцыі. Праваабаронца Павел Левінаў назіраў, як у районе площади Перемоги сотрудники милиции затримливали 5 молодевых активистов. Сегодня в 23-ю годовщину Чернобыльской катастрофы молодежные активисты решили провести в городе Витебске уличное шествие. К началу сбора в 11:30 там уже находились сотрудники УВД. Сотрудник милиции сказал, что вот вы понимаете, в городе совершается очень много краж. Может быть, и вы причастны. Быстро подъехала милицейская машина «Газель» и 5 человек. С применением грубой физической силы они были затолкнуты в микроавтобус и первомайские роды. У посторонок трапили Алексей Пялевич, Олесь Головань, Костусь Иванов, Ирина Петрова и Валера Романенко, представники «Руху за свободу» и створанной партии БХД. Проз 3 годины молодь отпустили, але на 2 хлопцев, Пялевича и Иванова, были складеные протоколы за небыто неподпорядкование милициантам. Гэтыя моладзевыя актывісты адмовіліся добраахвотна аддаць на догляд свае асабістыя рэчы. І ў міліцыі ў іх гвалтам забралі 10 маек з антыядарнай сімволікай, апрануўшы якія яны збіраліся ладзіць шэсце. Таксама міліцыянты канфіскавалі некалькі дзясяткаў брашур Эдуарда Брокарова «Металургія мірнага атаму». Такія брашуры сёння каля Віцебскай ратушы раздавалі іншыя апазіцыйныя актывісты. Міліцыянты іх не затрымлівалі, аднак усё здымалі адразу на 5 відэакамер з розных ракурсаў. По скончанні акцыі апазіцыянераў і журналістаў зноў-такі праводзілі міліцыянты, перамаўляючыся па адмысловых рацыях-навушніках. Некалькі гадзін у апорным пункце міліцыі таксама давялося правесці сябру кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергію Каваленку і беспартыйнаму Валерію Міснікаву. Сёння ў Гомелі а 14 гадзіне прадстаўнікі руху за свабоду, АГП, ПКБ, народнай грамады да іншых дэмакратычных арганізацыяў рэгіёну з вянкамі і жывымі кветкамі прайшлі па вуліцы Агарынкі да Чарнобыльскай капліцы. Прысутныя хвіліны маўчання ўшанавалі памяць ахвяраў Чарнобылю, гаворыць рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацура. Учора стала вядома, што ўлады бяруць арыентацыю на тое, каб ужо не рэабілітаваць гэтыя тэрыторыі, а адраджаць. Да адражэння яшчэ далёка. Трэба ў чарнобыльскіх раёнах зарабіць простыя зразумелыя рэчы. Не араць і сеяць, а забяспечыць сапраўды чыстымі прадуктамі насельніцтва, каб яны былі ўпэўнены ў сваім будучыні. Акцыю дэмакратычных актывістаў здымалі на відэакамеру людзі ў цывільным. Супрацоўнікі ДАІ затрымалі мікрааўтобус сябра АГП Леаніда Судаленкі і правяралі дакументы, ажно пакуль жалобная цырымонія не скончылася. Магілёў. У Магілёве гадавіну чарнобыльскай аварыі ўлада і мясцовая апазіцыя азначалі паасобку. З Магілёва перадае Андрэй Белагубаў. Апошнія 8 гадоў афіцыйны мітынг праходзіць на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Тут знаходзіцца помнік ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Тое, што мітынг праходзіць у вар'ятні, для магілёўскай апазіцыі непрыймальна. Мы ўспрынялі гэта як абразу памяці тых людзей, якія загінулі ад наступстваў чарнобыльскай аварыі. Аргкамітэт прыняў рашэнне не прымаць удзел у афіцыйным мітынгу. У нас ёсць іншае месца. Гэта крыж, усталяваны каля лаўсановскіх могілкаў актывістамі дэмакратычных сіл Магілёва. зазначае магілёўскі палітык Рыгор Кастусёў. Акрамя мітынгаў цягам тыдня праходзілі і іншыя мерапрыемствы да гадавіны Чарнобыля. Учора у аблвыканкаме прайшоў семінар, прысвечаны чарнобыльскай тэматыцы. А ў Чэрыкаве актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» зладзілі свой круглы стол на гэтую тэму. У горках з ініцыятывы дэмакратычнай грамады з'явілася алея чарнобыльскай памяці. У касцёлах Магілёўшчыны таксама згадалі ахвяраў чарнобыльскай катастрофы. У храмах адбыліся жалобныя літургіі. Гарадзенщина. Група сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі разам з праваабаронцам Уладзімірам Хільмановічам з Горадні правялі інфармацыйную кампанію супраць будоўлі АЭС у Астраўцы. Падрабязнасці ў Міхала Карневіча. Со слов Владимира Хильмановича, молодые активисты АГП у центре города раздавали газету «Наш час», номер якой присвечены антиядерной тематике, а так само разного кшталту информационные улетки. Правоборонца рассказал, что за ими весь час назирали люди у цивильным, але никого не затримливали. Правда, по дороге до Островца их двойче спыняли супрацовники ДАИ и пильно справжали документы у кировцев. Я запытался с подара Хильмановича, як мясцовые жихары ставились до их акции? Люди ставились первоважно. Настановча, ось, охотно брали газету, ось, ну, некалькі было таких голосов, стереотипных, значит, про то, что, может, эта станция принесе нам, даст нам работу, ось, ну, мое уражение, что в целом реакция была становча, ось, а оценить полностью настрой, скажем, мясцовага люда досыць цяжка. Відаць по всему, што думкі тут таксама падзелены. Нагадаю, што сёння раніцай у Астраўцы міліцыянты затрымалі траіх пенсіянераў, якія раздавалі незалежныя газеты з матэрыяламі на антыядзерную тэматыку. У іх забралі тое, што яны не паспелі раздаць, а саміх адпусцілі. З учорашняга вечара ў лідскім РАУС утрымоўваецца ўдзельнік акцыі супраць будаўніцтва беларускай АЭС Яўген Скрабец з Берасця. Ён разам з мясцовымі актывістамі апазіцыі Ганнай Бунько і Яўгенам Рудым хадзілі па вуліцах горада з расцяжкай, не новаму Чарнобылю, і раздавалі ўлёткі з інфармацыяй аб небяспецы будаўніцтва АЭС у Беларусі. Частка твару у актывістаў апазіцыі была прыкрытая ватна-марлевымі павязкамі. Усіх затрымала міліцыя, былі складзены адміністрацыйныя пратаколы. Затым Ганну Бунько і Яўгена Рудога адпусцілі, а Яўгена Скрабца пакінулі ў ізалятары часовага ўтрымання. Ён знаходзіцца там дагэтуль. Берасця. Сёння ў Берасці асноўныя мерапрыемствы з нагоды гадавіны чарнобыльскай аварыі ладзяць актывісты партыі БНФ, паведамляе Анатоль Кругавец. А 14 гадзіне ў цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ пачалі раздаваць мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю ў лёсах беларусаў і канкрэтна берасцейцаў. Прапанаваныя былі таксама чорныя стужачкі, як напамінак пра ахвяры Чарнобылю. А 17 гадзіне ў гарадскім палацы культуры пачаўся канцэрт берасцейскіх рок-гуртоў «Сцяна» і «Без назвы». Іх песні таксама ў памяць пра чарнобыльцаў. Пра вагу берасцейцаў да чарнобыльскай даты гаворыць лідар берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі. Мы раздалі 1000 улётак, усё, што ў нас было, без праблем, без затрыманняў. У мерапрыемстве прымалі ўдзел не толькі сябры партыі БНФ, сябры моладзі БНФ, сябры дзецішча моладзевай арганізацыі, а таксама бралі ўдзел нашы партнёры па аб'яднаным дэмакратычным сілам, прадстаўнікі сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і прадстаўнікі моладзі АГП. Выбаршчыкі нармальна прыязна ставіліся. Паводле суразмоўцы, адмысловага дазволу з боку ўладаў паводле закону ім не патрабавалася. З боку праваахоўных органаў пакуль не было правакацый і затрыманняў. У Берасці сёння вядомы беларускі бард Віктар Шалкевіч. Яго меркаванне. Это не вельмі весёлае. У той дзень, калі гэта адбылося, якраз было вельмі светлы прыгожы дзень, дзьмуў такі страшэнны цёплы вецер з паўднёвага ўсходу. Шкада проста дзеля таго, каб здаць да акрэсленай даты гэту ерундовую станцыю, і на загубілі вялікую колькасць людзей. Шкада, таму што людзі гэта самае дарагое, што ў нас ёсць. Усе астатнія рэчы мы можам зарабіць гэтымі ж рукамі, а людзей ўжо не вернеш. І яшчэ сёння ўвечары ў райцэнтры «Бяроза» актывісты апазіцыі ушануюць памяць пацярпелых ад чарнобыльскай аварыі, запаліўшы памінальныя свечкі. Такія акцыі прайшлі сёння ў розных гарадах Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу незалежны тэлеканал «Белсат». Што прапануюць сёння калегі? Сёння на «Белсаце». А 21.00 спецыяльны выпуск «Аб'ектыву» з падсумаваннем галоўных падзеяў тыдня. Госці праграмы спрачаюцца, дыскутуюць, аналізуюць. А пазней а 21.25 сатырычная перадача ад Сашы Сярожы «Жаўтуха». І ўрэшце а 21.55 у цыкле «Фільматэка майстроў. Драма метад». Семёра кандидатаў, адна пасада, кашмар у зацішы габінетаў. Глядзіце нас на спадарожніках Сіріус і Астра. Да сустрэчы на Белсаце. А вы на хвалях Радыё Свабода. Першая ў гісторыі сустрэча прадстаўніка беларускіх уладаў з папам рымскім мае адбыцца аб 11 гадзіне 27 красавіка на прыватнай спецыяльнай аўдыенцыі ў апостальскім палацы. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Ватыкану. Таксама разглядаецца магчымасць сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіа Берлюсконі. У кіраўніка Беларусі запланаваная размова з міністрам замежных спраў Франка Фратыні. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Палітолог Дэніс Мілянцоў кажа, магчымая сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з кіраўніцтвам Італіі трэба найперш разглядаць як даніну палітэсу дыпламатыі. То бок, паколькі сама дзяржава, гэта Ватыкан, знаходзіцца на тэрыторыі Італіі, то цалкам лагічна, што спачатку праводзяцца сустрэчы з палітыкамі, чыноўнікамі. Ну, папутна, натуральна, што будуць вырашаныя такія двухбаковыя італьянска-беларускія пытанні. Ну, Італія таксама, як вядома, адна з тых краін, якая дастаткова добра супрацоўнічае з Беларусію, не была заўважана ў нейкіх такіх антылукашэнкаўскіх, антыбеларускіх дзеяннях. Таму я думаю, што вось і такім візітам увогуле да папы, і візітам у Італію беларускі кіраўнік, ён спрабуе троху нівеліяваць важнасць вось гэтай праграмы ўсходняга партнёрства і важнасць яго візіту ў Прагу, то бок паказаць, што ён займаецца таксама іншымі знешнепалітычнымі справамі, што гэта не нейкае такое невялікі прыз, што Еўрапейскі саюз дапусціў беларуска-ўсходняе партнёрства, што наша знешняя палітыка яна збалансавана і што ёсць нашмат больш важныя мерапрыемствы знешнепалітычныя для Беларусі, чым візіту Прагу. Александр Лукашенко ў пятніцу заявіў, што падчас сустрэчы з папам рымскім збіраецца абмеркаваць шэраг пытанняў, якія ўздымаліся на ягонай нядаўнай сустрэчы з патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі Кірылам. Многія палітолігі ў Беларусі кажуць, Лукашенко будзе прапаноўваць папу сустрэцца з патрыярхам на тэрыторыі Беларусі. Гісторык Анатоль Сідаревіч не верыць у тое, што сустрэча двух іерархаў хутка адбудзецца. Наўрад ці гэта магчыма хутка, шмат якіх пытанняў стаіць. І тым больш, што я так скажу, Масква выдумляе гэтыя пытанні. Масква выдумляе гэтыя пытанні. Яна заўсёды знойдзе зачэпку, каб сказаць не. Зараз месца Кірылы на пасадзе старшыні аддзела знешня царкоўных сувязяў заняў Іларыён. Ну, але Іларыён якраз такі чалавек, я сказаў бы, ён ужо паканфліктаваў і з Канстанцінопальскім патрыярхам. Гісторык Анатоль Сідаревіч, як вы ацэньваеце тое, што папа прыме кіраўніка Беларусі, а пытанне на гарадзенскіх вуліцах? Не, я ставлюся станоўча да гэтага, таму што, ну, збліжэнне пазіцыі, яно павінна быць. Усялякія кантакты з Еўропай, у тым ліку і з Ватыканам. Прэзідэнт убачыць, як жывуць у Еўропе. Я б на месцы прэзідэнта ўзяў бы сына з сабой, паказаць у Рымі ёсць што. Я б узяў. Як зараз паступіць прэзідэнт пасля рэакцыі грамадства на то, што дзіцёнак прысутнічае на афіцыйных прыёмах і сустрэчах, невядома. Да это просто политические какие-то встречи. На каком-то там верхах договорились до чего-то. Это какая-то показательная акция. Президент, он начинает себя вести как политический деятель, ну, таких других стран. То есть на словах все красиво, по сути, так же остается. Ну, вот ему надо встречаться. Это, возможно, вместо того, чтобы не ехать в Прагу. Вот. Про атомную электростанцию меня вот это, допустим, волнует. А там папа с президентом. Я хотел вам свой вопрос задать, с какой целью он туда едет? Мне непонятно сразу. Что он хочет спросить? Что-то интересное скажет, но он не воспримет это, а будет делать все равно по-своему. Я к этому положительно отношусь. Первый раз встречаются, интересно послушать, что они там, о чем будут говорить. А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода, і на завяршэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня чарнобыльскай катастрофы. У Менску прайшоў чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. Таксама жалобныя мерапрыемствы прайшлі ў Віцебску, Берасці, Гомелі і іншых гарадах. Вы на хвалях Радио Свабода. І зноў вернемся да чарнобыльскага шэсця ў Менску. З чым прыйшлі на акцыю яе ўдзельнікі? Як ацэньваюць яны сёлетні чарнобыльскі шлях? З удзельнікамі шэсця гутарыў Алесь Дашчынскі. У шэсці ўзялі ўдзел прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацый, ад сяброў БНФ і Аб'яднанай грамадзянскай партыі, руху за свабоду, да сацыял-дэмакратаў, сяброў партыі камуністаў беларускай і анархістаў. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі, падводзячы вынікі акцыі, адзначыў, што моладзь іх заўсёды не падвяла, але народу прыйшло меней, чым меркавалася. А тое, што ўлады дзейнічаюць па-свінску, ну гэта ж мы ведалі загадзя, калі ворагі народа для іх уся апазіцыя, так значыць, з ворагамі народа так і абыходзяцца, іх ганяюць, пускаюць па нейкіх задворках ці там, дзе прайсці немагчыма нармальна. Гэта стаўленне ўлады. Людзі павінны проста разумець, што апазіцыя – это яны, тыя, хто незадаволены рэжымам. І што толькі калі нас шмат, калі мы ўсе разам, тады мы можам паказваць уладзе сваю твёрдую пазіцыю. Адзінае, што мы можам зараз прад'явіць Еўропе, это тое, што нас многа, людзей, якія не згодныя з гэтым рэжымам. І калі мы гэта не прад'яўляем, значыць, рэжым набірае дадатковыя толькі ачкі ў сваю карысць. Старшыня ПКБ Сергей Калякін разам з дэманстрантамі дайшоў да чарнобыльскай капліцы. Ён адзначыў, што на акцыю прыйшло мала людзей. Можа, ўжо і прытупілася сазнанне, можа, ўжо і сама акцыя другі сэнс мае сёння. Ўжо людзей болей хвалюе другі Чарнобыль. Чарнобыль і палітычны, і эканамічны. І таму шмат людзей, якія сюды прыйшлі, яны ну, не з нагоды Чарнобыля прыйшлі, а з нагоды таго, што Чарнобыль сімвал такі, што дрэнна жыве сёння беларускі народ, што ёсць беда ў нас у краіне і трэба нешта выправляць. І нам не патрэбен Чарнобыль ні экалагічны, ні палітычны, ні эканамічны. І людзям трэба аб'яднацца. Алена Будкоўская з мястэчка Дружная, дзе жывуць чарнобыльскія перасяленцы, пратэстуе супраць будоўлі хімічнага заводу. Яна трымае лозунг «Не хімічнаму Чарнобылю». Я актывістка гэтага руху супраць хімічнага монстра ў нашым рэгіёне. Мы аб'ездзілі ўсе інстанцыі, мы сабралі больш за 6 тысячаў подпісаў. Мы 4 разы пісалі нашаму прэзідэнту, звярталіся на тое, каб ён прыехаў, каб ён прыслухаўся да нашай думкі. Ніякага адказу, ніякай рэакцыі. Я супраць будаўніцтва хімічнага монстру, бо ён ёсць хімічны Чарнобыль. Я супраць будаўніцтва атамнай. Гэта наша будучая экалогія. Група моладзі скандуе: «Не патрэбна нам бяды, мірны атам у Дразды». Многія з удзельнікаў акцыі трымаюць плакаты супраць будаўніцтва АЭС у Беларусі. Наста Мурашка з моладзі БНФ сказала: «Нам усім вядома, Чарнобыль – сумная гэта трагедыя. Я маладая дзяўчына, за мною будучыня маёй краіны. Я не хачу, каб я, каб мае дзеці былі хворыя. Я хачу жыць у чыстай краіне, без радыяцыі. Таму я супраць АЭС, тым больш у Астраўцы. Я не хачу, каб трагедыя Чарнобыля патарылася». З удзельнікамі чарнобыльскага шляху ў Менску гутарыў Алесь Дашчынскі. А зараз перадача падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара гэтага тыдня, пенсіянера чарнобыльца з Нароўлі Уладзіміра Бібіка, праблемы інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобылю. Ля мікрафону Александр Байчун. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – пенсіянер чарнобыльца з Нароўлі Уладзімір Бібік. Зусім хутка ў яго ювілей – 75 гадоў. 26 з іх пражыў у Казахстане. Дадому вярнуўся перад самым выбухам на ЧАЭС. Уласны дом сам будаваў ўжо пасля таго, як горад трапіў у радыяцыйную зону. Спадар Бібік на сёння – адзін з нямногіх легальных, як ён жартуе, апазіцыянераў у Нароўлі. Сваім чалавекам у падчарнобыллі яго лічаць і БНФ, і АГП. Яму слова. Я адношусь да бунтаўшчыкоў, да людзей, якіх тут у свой час баяліся, калі мы бунтавалі за адселенне людзей. У нас высыпаўся этот Ё-131. Тормозили, мы тут митинги збирали. Нас было самых буйных таких 6 человек тут. Ну, затем одним спадарам представились кватери, кому в Бресте, кому где, каб яны хутчэй отсюда уехали и больше каб не бунтовали. Ну, я тут остался. Чарнобыльская катастрофа от самого початку официальными уладами называлась аварией. Кшталту такой, якія здараюцца у паравых котельнях. Ну, выбухнул котел, вылетела пара у паветра. Што зробіш, маўляў, бывае. Гэта яшчэ савецкая схільнасць да затоймання інфармацыі пра наступствы надзвычайнага для ўсяго свету здарэння ў постсавецкай Беларусі атрымала новае, з дазволу сказаць, развіццё. Даводзіць наш корэспандэнт Ягор Маёрчык. Практыка замоўчвання ідэолігамі сапраўдных маштабаў і наступстваў і спарадзіла на пачатку 90-х стыхійныя страйкі і мітынгі. Жыхары Гомеля аўтобусамі выправіліся тады ў Маскву, каб патрабаваць ад тагачаснага савецкага ўраду абароны ад Чарнобылю, аздараўлення сваіх дзяцей. Быў прыняты закон аб сацыяльнай абароне грамадзянаў, якія пацярпелі ад катастрофы на ЧАЭС, распрацаваная дзяржаўная праграма з мэтай змяншэння наступстваў Чарнобылю. Пацярпелае насельніцтва атрымала сацыяльныя льготы. Але ад 1995 году усе, так бы мовіць, чарнобыльскія заваёвы пачалі крок за крокам скасоўваць. Якая тут радыяцыя? Хочаце жыць? Жывіце. Былы депутат Гомельскага гарсавету Андрей Тоўчын кажа на гэта такое. У нас ёсць такая катэгорыя людзей, рот закрыў і працоўнае месца убранае. Гэта ідэолагі, толькі дураць людзям галаву. Яны зараз ездзяць і расказваюць нешта пра Чарнобыль, як там добра жывецца, і нават, што гэта вельмі карысна для людзей там жыць. За апошнюю пяцігодку, паводле ўрадавых пастановаў, звыш 200 паселішчаў, уключна з такімі гарадамі, як Калінкавіч, Жлобін, Рагачоў, пераведзеныя з заражаных радыяцыяй тэрыторыяў у менш заражаныя альбо цалкам чыстыя. Шмат хто паддаецца агульнаму настрою, абыякавасці. Як прыкладам гамяльчанка Валянціна. Перебаялись то, што было, а цяпер нам ужо безразлічна, што будзе, то і будзе. У краіне перасталі ўсур'ёз займацца праблемамі чарнобыльскай бяспекі. Радыяцыя распаўзаецца. Шматдзетная маці Святлана з вёскі Чыстыя Лужкі Веткаўскага раёну. Павялічана шчытавітка дзяцей, у сына і ў дочкі. Ну, два разы ездзім в санаторыі, я не знаю. Кажыцца, і уменьшылася, а потом апяць увелічылася шчытавітка. І вот гаварат, што здесь нету радіацыі, у нас чыстая зона. Гаспадыня кажа, што прадукты харчавання яна не правярае. На гэта бракуе часу. Проверяют молоко. Ну, говорят, или мало радиации, или без радиации. Лисички вот тут в году ходил, и мужик, и другие говорят, что нету радиации. Ну, кто как? Кто возил на Гомель, сказали, что есть радиация немного. А я не возила ни разу. Это надо на ветку ездить. Вода, я без выходных работаю. На радыяцыйных землях сеюць збожжа, бульбу, іншыя культуры, не зважаючы, што, напрыклад, у тым жа Хойніцкім районе практычна ўсё збожжа заражанае стронцыем. Нават некаторыя навукоўцы не бачаць у радыяцыі асаблівай бяды. Меркаванне навуковага супрацоўніка Інстытуту радыялогіі Алексея Самусева. У нас є калій, і все буде в порядку. Це буде лежати земля. Уже ж полурозпад почти що произошел, ви знаєте? Навіть якщо б нічого не делали. А ми ж що, контрмери якісь там делаємо? Значить, вже не вище. Місцеві власті повинні здержувати. 50 тисяч чоловік приїхали у радіоактивні зони Білорусі. Не ведалі, не апасаліся, ці можа ўлады хаваюць інфармацыю. Кандыдат навук, сябра аргкамітэту руху «Вучоныя за без'ядерную Беларусь» Юры Варонішцаў зазначыў. Даже 5 лет назад в средствах массовой информации можно было прочитать, что происходит в этих районах. Даже публиковались некоторые данные по заболеваемости, по смертности. То сейчас этих данных нет. Широкое общественное население к ним доступа не имеет. Да, она по существу закрыта, страна, она скрывается, раз ее не распространяют. А что касается чистых зон, ну это смешно. Декретом зону никогда не сделаешь чистой. Размаўляю пра жыццё на роўлі з грамадскім рэдактарам тыдня, пенсіянерам Уладзімірам Бібікам. Зона перастала адчуваць, што яна зона. С одной стороны, нам кричаць, што вось гэта забаронена, вось гэта не ешце. І той, з другой стороны, значыць, ёсць зона, куды нельга хадзіць. Ну, скажам, збіраць тыя жа грыбы. А як жа іх не збіраць, калі чалавек да іх прывык? І такім чынам мы добавляем сабе дозу. Держава не вельмі клопоціцца аб наших районах. Не вельмі. У чым уявляецца адсутнасць дзяржаўнага клопату пра зону? Страшны бюрократызм. Нікуды не можна не звертацца. Гэта ўсё, хоць галавой разбі стенку, нічого не даб'ешся. Для дзіцяці нельга ніякага пытання вырашыць. То бокам нема дыялогу. Так наладжана кіраўніцтва, каб, не дай Бог, район не быў сапсаваны аўтарытэту яго. Усё павінна выглядзець толькі ў чыстых, яркіх фарбах. Вы слухаеце Радыё Свабода, для мікрафона Александр Байчун. У эфіры перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня, актывіста з народу Уладзіміра Бібіка, праблемы інфармаванасці насельніцтва пра наступствы Чарнобылю. На забруджаных радыяцыі тэрыторыі Магілёўшчын жывуць каля 140 тысяч чалавек, 30 тысяч з іх – дзеці. Паводле даследавання Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, на забруджаных тэрыторыях людзі хварэюць у 2,5 разы болей, чым у сярэднім па краіне, і толькі 20% дзяцей лічацца здаровымі. У ліквідацыі наступстваў чарнобыльскай катастрофы не ўдзельнічаюць замежныя арганізацыі донары. У Беларусі рэалізуецца толькі адзін праект Сусветнага банку па рэабілітацыі забуджаных тэрыторыяў. Патэнцыйныя донары адмаўляюцца працаваць у краіне праз недасканаласць беларускага заканадаўства. Аднак ці ведаюць у зоне пра гэтыя ды іншыя распаўсюджаныя праз інтэрнэт звесткі? Адказы шукаў Алеся Сіпцоў. У жыхароў Магілёўшчыны інфармацыі пра наступствы Чарнобыля няшмат. Улада яе даносіць да людзей кавалкамі. У самым забруджаным радыяцыяй раёне Магілёўшчыны Краснапольскім жыве крыху болей за 13 тысяч чалавек. У тамтэйшага жыхара спадара Александра цікаўлюся, што кажуць пра Чарнобыль, радыяцыю ды небяспеку ад яе. Практычна нічога вспоминають годовина Чернобыля, а так, чому люди живуть, грибы ходят, ягоды, у те ж самые зоны, где и 40 кюри, и 50, и 60, и знаков уже тих нема, что осторожно радиация. Час прошел, все загладилось, как будто бы хвореют люди, но это же не тишуется. Адказвае спадар Александр. Суразмоўца цвердзіць, што праўды пра наступствы Чарнобыля не кажуць, а змушаюць людзей пра небяспечныя наступствы забыцца. Калі была дзяржаўная палітыка, допустим, што радыяцыя, аградзіць людзей, это было б адно. А як дзяржаўная палітыка забыць пра радыяцыю, людзі жывіць як хоча, поэтому людзей не забылі пра гэта. Спамінаюць, калі начынаецца рак. Каб спраўдзіць меркаванне спадара Александра, тэлефаную Краснапольскую раённую газету «Чырвоны сцяг». Ці актуальная для газеты чарнобыльская тэматыка, пытаю прадстаўніцы рэдакцыі. Што я вам сейчас буду перечисляць, што дістаць фальшывку, аб'яснець? У одного своя точка зрения вот такая, у другого какая-то еще. Старшыня Краснапольскага раённага савету депутатаў Мікалай Трубчык. Говорят правду сейчас. И книжки, и брошюры, но читаем, изучаем. Што да літаратуры на чарнобыльскую тэматыку, то паводле супрацоўніцы Магілёўскай гарадской бібліятэкі яе не хапае. Мы пакупіцца сабіраем матэрыял. Хацелася бы, канешна, чтобы было больш. Именно вот как выжыць после Чернобыля, медицинской точки зрения, как себя вести. Вот именно в наших сегодняшних условиях, в нашей экологии. Магілёўскі медык Тадэуш Антонавіч пагаджаецца, што цяпер людзі менш абазнаныя ў чарнобыльскіх пытаннях і не маюць цэласнага ўяўлення пра радыяцыйную небяспеку. Не такая уже страшная, средств уже стало меньше выделяться, отменили некоторые льготы. Правда, про Чарнобыль скажается, бо проблемами его наступствов займаются дилетанты. Яны не ведают, что робить, тому им выгодно, как люди забылися про Чарнобыль. Заявляя старшиня громадского объединения Центр поддержки чарнобыльских инициатив Иван Никитченко. Проблему опустили, и она так накажет, что долго-долго будут падать. Даже уже нема 672 тысячи. Живые дозы радиации порцуют по одной схеме. Поражается организм человека. Концовка одна. Скорочение термина «жича» и «болезнь». І зноў мы размаўляем з грамадскім рэдактарам тыдня, жыхаром на роўлі, якая пад самым бокам Чарнобыльскай АЭС, Уладзімірам Бібікам. Каб выжыць, трымаюць агародзікі ці свінчоне, якая пад бокам. Карыстаемся сваёй бульбай, сваімі гуркамі, сваімі памідорамі. Нас зрабілі чыстай зонай, і мы ўсё гэта едзім самі. Ну а парсюк, кароўка? Карову не трымаю, парсюка таксама. Вельмі цяжка. Лягчэй купіць у краме, чым самому выгадаваць. А ці спрабавалі калі-небудзь вы або нехта іншы замірыць вашу нібыта чыстую прадукцыю? А можа тут слова нібыта я ўжываю дарма? Не, вы не дарма ўжываеце. У мяне таксама ёсць гэты прыбор, але прапаў, не працуе. Ці ёсць санэпідстанцыя, на конт грибоў гамонкі няма. Адназначна, яны вельмі забруджаныя, нефтатная прадукцыя. Ну, нібы можна бульба. Ужывайце, сколько хочаце. Але ніхто туды не ходзіць. Я вам скажу так. Калі туды звяртацца ў эту санэпідстанцыю, дык трэба самому сядзець галодным. Чаму? Абавязкова многае будзе забраковано. Што значыць сёння, праз 23 гады пасля катастрофы, Чарнобыль для сучаснай моладзі? Ці спамінае яна пра 1986? Ці баіцца па-ранейшым наступстваў трагедыі? Як у прыватнасці моладзь горадні ставіцца да таго факту, што ўлады пачынаюць будаваць атамную электрастанцыю у Астравецкім раёне? Ці хапае ім інфармацыя пра ўчорашнія ўрокі і заўтрашнюю патэнцыйную небяспеку? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў. Першы со своими меркаваннями про атомные электростанции историк Андрей Вашкевич. Астрагетшина – это один из самых экологично чистых и перспективных в плане развития туризма районов у Беларуси. Больше того, Астрагетшина – это район, который вельми чист в этнографичном сенсе. Фактично аутохтонное население. Когда начнется будовництво станции, то это пласт аутентичности, белорусскомовности в Огуле, он, конечно, будет размытый моментально. То же самое тычется и экологии. Атомные электростанции – это ну, літаральна там 30 кілометраў ад Нарачы. А што Андрэй Вашкевіч думае пра Чарнобыльскую АЭС? Конечно, сьогодні пам'ять про Чорнобиль, вона фактично, на великий жаль, бо цієї не існує. Видатно ведаю, як організовуються, наприклад, дні інформування насельництва. В школах просто загадують читати, розказувати лекції менавіта безпеці атомної енергетики. Коли там раптом чоловік узявся б читати, наприклад, не знаю, Чорнобильську молитву Світлана Олексієвича, то, напевно, його були б проблеми після на праці. Студентка Городянского университета имя Янти Купалы Галина. А что дотычется университета, то, в принципе, никаких дискуссий по этому питанию нема. Але, как бы, погроза того, что вот нависла, знов-таки не хочется повторить ту помилку, яка уже была, все ж таки, может быть, варто вчиться на этих помилках, каб не было знову ніяких там раковых, ніяких там заболеваний, ніяких інших проблем у житті людей. Молодий прихильник новой партии «Белорусская христианская демократия» Ян Калилевич. Дотично чорнобильської теми, ну, могу сказати, що справді теперішню молодь це мало обходить. І по великому рахунку, ця тема, я думаю, навіть для сучасного, в принципі, громадства, от, приватності у місті мало актуальна, і вона згадується, і бодай, що тільки так виключно календарна, як там, не знаю, день нафтовіка, да? І з нагоди от, Чорнобильського шляху у Мінську. Звісно, якби я, дякую Господу, у меншій ступені відчув наступство цієї аварії, яка відбулася 23 роки тому. Мені, якби, тяжко стверджати, що ніяк мені спеціально гложить ця тема. І не той, каб не хочеться це вспоминати, але, ну, я думаю, що справді ця тема кранає все, на жаль, все менше і менше людей. Так само з тої причини, що, дякую Богу, в плані радіоактивності вона покрху відступає, хоча, звісно, наступства будуть ще пізніше про себе нагадувати. Я лічу, що те, що атомна станція буде на Городянщині, мене це у меншій ступені засмучає, тому що особисто я, вже коли вибирати з ніяких електростанцій, то худше за атомну станцію, чим за гідростанцію. Радянська ГЕС, як відомо, будується тепер на раце Ньоман неподалік від Городні. Наприкінці давайте послухаємо про реалії Чорнобильського району громадського редактора «Тидня», активіста здоров'я Володимира Бібіка. А я, Олександр Бачун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень. Нічого дрянного тут бути ніяк не може. Його просто не допустять. Ці письмо нікуди не дойде, а коли воно дойде до Мінську, ну і що? А місцева преса? Ай, що ви? І гамонки нема. Я некілька разів спробував відкрито розмовляти з редактором. Ми – орган Наравлянського райвиконкама. Вони нам платять гроші, і ми вимушені робити те, що нам скажуть. А є ж ще обранники народні, совети. Чи можуть вони транслювати народні думки до влади? Це номенклатура керівництва. І вони мовчать про чорнобильську проблематику? У нас вибранник, нейкую там палату, від Єльського району, здоров'я нема. Мовчить? Мовчить. Прогучала передача на замову громадського редактора гэтага тыдня, пенсіонера чорнобильця здоров'я Уладзіміра Бібіка. Вёў выпуск Александр Байчун. Навіны свободы. Уже стаміліся, де ти постоянний бой. Мы хотим свободу выбора детям. Что, где, коли, як и чому. Отказы у эфира свободы. Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз короткий напоминок про основные подеи сегодняшнего дня. Сёння споўнілася 23 гады з дня Чарнобыльскай катастрофы. У Мінску прайшоў Чарнобыльскі шлях, у якім узялі ўдзел каля тысячы чалавек. У шэсці ўдзельнічала пераважна моладзь. Сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі правялі інфармацыйную кампанію супраць будаўніцтва АЭС у Астраўцы. У Магілёве афіцыйны мітынг, прысвечаны гадавіне аварыі, прайшоў на тэрыторыі псіхіятрычнай лякарні. Апазіцыя правяла асобнае жалобнае мерапрыемства ля крыжа памяці. У Віцебску напярэдадні чарнобыльскай акцыі былі затрыманыя сямёра апазіцыйных актывістаў. Міліцыя перашкодзіла прыехаць у Мінск таксама актывістам са Смалявічаў і Жодзіна. У цэнтры Берасця актывісты партыі БНФ раздавалі мінакам улёткі пра чарнобыльскую трагедыю. У Гомелі прадстаўнікі дэмакратычных арганізацыяў зладзілі шэсце да чарнобыльскай капліцы. Бел-чырвона-белы сцяг з чорнай стужкай з'явіўся на электрычных дратах над шашой Віцебск-Полацак. Да сцяга была прымацаваная цыдулка за подпісам Мірона. Да дня смутку і жалобы у годкаў чарнобыльскай трагедыі. А зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык. Александр Лукашенко выступіў са штогадовым пасланнем нацыянальнаму сходу і народу Рэспублікі Беларусь. Каментары слухачоў. По поводу послания президента депутатам и народу. На первый взгляд, выступление нормальное. Кроме, не к лицу президенту, принимавшему решение о девальвации белорусского рубля, не знать о величине девальвации в России. Молодежный Николаевич. Показателен тот факт, что после выступления президента с посланием до парламента и народа ни у одного из присутных у зале так званых депутатов не возникло питания до президента. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что все они там не избраны, а назначены. И думают они не о стране и народе, а о своих креслах. Вот такая она демократия по-лукашенковски. В своем так называемом послании к народу, национальному собранию, Лукашенко сознавался, что очень уважает Владимира Ленина. Сам он, так называемый историк, очевидно еще помнит, чем Владимир Ленин занимался в период учебы в Казанском университете и как с ним поступало университетское начальство и царская охранка. Целый век прошел, и чем сегодня лукашенковский режим отличается от ненавистного царского в отношении современного студенчества? Федор Лашкевич, Лукашенко у опошнем парламентском выступлении казал об удосконалении нашей орфографии да и пунктуации. Не у тую делянку господара занесла. Что ему мова? Ему же первое и душить. Удосконалить треба иншее. Політичною пунктуацією самого Лукашенки. Час просто вимагає поставити в цій його пунктуації заключну товсту кропку. Прослушав речь Лукашенко, как и всегда, эмоциональное выгораживание, фальш, блеф. Да не ожидал лучшего. За долги, взятые с востока, запада и юга, а также сырье, продаваемое за границу, и дурак будет жить. А что ожидать завтра? А то, что Лукашенко сегодня одной ногой на востоке, другой на западе, так этот танец может не понравиться ни тому, ни другому. Он говорит, как нам хорошо жить сейчас, а как будет хорошо завтра. Народ уже плюется. И он хай бы переоделся в нищего и пошел по улицам и спросил люди, как вам живется. Он бы понял, что его болтовня это, что его это вооружение ни до чего хорошего не доведут. Оппозиционный пенсионер. І тут промовця не устримався ад образи у бок опозиції. Шарлатани, адщепенці і адморозки. Це не позиція, це вороги народу. Прогучало у промові. Особам такого рангу не до твару кидатися такими словами. Наступные выказывания с нагоды запрошения Александра Лукашенко на саммит керівника Украины программы «Усходнего партнерства», якая отбудется у Празе. Жертва политических репрессий города Минска обращается к президенту Республики Чехия Вацлаву Клаусу запретить въезд в его страну Александру Лукашенко как нелегитимному президенту Белоруссии. Надо пригласить заодно с Лукашенком и друга его, Угу Чавеса. И если чиновники это сделают, то Лукашенко приедет в Прагу. Неужели вам непонятно, что Западная Европа пинка дала оппозиции такого, что ей уже не очухаться от этого? Не мешайте ехать Лукашенко в Прагу. Это не его приглашает, а это приглашает нашу Беларусь, наш народ. А Лукашенко это временное явление. Его рано или поздно он исчезнет с арены. Фамилия Лукашенко уже внесла раздрай в Евросоюзе. Того и гляди, он развалится по причине нежелания многих президентов государств Евросоюза с белорусским диктатором общаться. Уважаемая радиостанция «Свобода», вы спрашиваете, ехать ли Лукашенко в Прагу? Ответ нас, белорусов, обязательно. Пусть он услышит, как ведут себя образованные люди, на каком языке говорят со своим народом, который доверил ему власть. Сколько же нам, самым законопослушным, многострадальным от войн Чернобыля, быть отщепенцами, отморозками, гадюшниками и прочими грязными подонками, быть у нашего слуги народа. Магчымая сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI яшчэ адна тэма абмеркавання. Это Александр Анатольевич Яскевич. Вельми цікаво. Поедет наш батька в Ватикан. Может, там папа задаст ему питание. А який Бог тебе надав, умел Александр Григорович, у коллег поздымать льготы? Может, они тебе вшивые блоки? Ти покраснеете. Или, мне кажется, на этом каменном тваре уже некая краска не проступить. Знаходы визита у Ватикан Александр Лукашенко. Может, его там будет максимость покаяться за свои грехи, особенно за разгон мирных демонстраций, когда он отобрал право у народа выказывать свой протест. Вельми цікава, про што будуць размаўляць у Ватикане православны атэіст, ды папа рымскі. Відаць, аб парушэнні правоў чалавека, ды аб разгонах демонстрацій гаварыў Гарі Табачнік з Менску. Бенедикту XVI приглашать кого бы то ни было времени нет. У него достаточно желающих с ним пообщаться. Таково его назначение. Он никого не спрашивает, кто ты, диктатор или коммунист или еще кто-нибудь. Так что у Лукашенко единственная возможность посетить Европу. Вельми хотелось бы, как на встрече Папы Римского с нашим президентом было узнято питание об этноциде белорусского народа. Николай. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы. Правительство должно придумать вопрос, как вернуть льготы наши вклады. Мы хотим не выживать, а жить достойно. Я думаю, что многие пенсионеры меня поддержат. Лариса, город Минск. При Хрущеве у многих краинах света десятки городов побудованы за сродки советских громадян. Так и ляснули сбережения працовных в Африке, в Азии. Зиновьев, бывший президент Польши Лех Валенца в Катыни сказал, мы слышим, как кричит здесь земля. Вот когда белорусская власть услышит, как кричит земля в Куропатах, тогда органы и найдут вандала. Я хочу сказать, все эти тетки и дядьки, которые в угоду свободы звонят, не считайте вы себе народом. Какие ж вы народ? Вы халуи, прихвостники свободы. А свобода, что вы хотите поругать православных с Польшей? Я уверена, вы эту Яну довели. Заманиваете ее в свои там вертучоне это. Потом, ах, Лукашенко, ах, милиция виновата, вы во всем виноваты. Боже мой, как вас противно всех слушать, а этих тетек, дядек сидят, жуют, добро жуют хлеб белорусский, получают от государства пенсии и брешут, брешут. Никто вам не даст растерзать нашу родную Беларусь. Никто! Запомните, никто! Я сама пойду на баррикады против вас. Приспешники, полицаи бывшие. Везде кризис. Еще не такие, как у нас. Эх, кругом подливаете кипяточку. Знаете, вот так наболело. Смотришь белорусское ТВ и думаешь, ну что у них такая ностальгия по тому застою? Ведь ничего хорошего в том времени не было. Ну не было, нет. Что может быть хорошего в фашизме? Так и хочется плюнуть им за эту бездарную пропаганду и продажу собственного народа. Удачи. Тина. Поважаемый Зенон Станиславович, от всей души веншую тебе с твоим 65-годием дня народжения. Мощного здоровья тебе, добробыту, пенсионер Скойданова. Дорогой Зенон, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Здоровья тебе. Каждое твое слово для меня золото. Делал все, что мог. Но какая темнота вокруг. Ужас. Леонид Могилев, 49 лет. Поважаемый Зенон Станиславович, віншую вас с днем ваших народинов. И мы все сподяемся, что еще убачим вас на наших трибунах и почуем нареште правдивое слово. Живе Беларусь! Мишур Ина. Агляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.